خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا معافي غواړه ما توبه نصوحا کوم، خدایا معافي غواړه ما توبه نصوحا کوم، یا رحیم رحمانا درد پورتا ملا سن دی، یا رحیم رحمانا درد پورتا ملا سن دی، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا ستا بنده یم یی بخون کای مهربان بادشاہ، خدایا ستا بندایم یی بخون کای مهربان بادشاہ، پروت سر بسجود په مخ می اوخ کو برانو ندی، پروت سر سجد پا مخ می اوخ کو برانو ندی، یما پخمان پا ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا عفو وکړي را نشوي ګناهونه دي، خدایا نشوي ګناهونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، یما پخمان په ځان مې کړي ډېر ظلمونه دي، خدایا ستا دربار ته یم ولر خیر د غفران غواړم، خدایا ستا دربار ته یم ولر خیر د غفران غواړم، ډیر یم شرم سر درته نیولی می غوګونه دی، ډیر یم شرم سر درته نیولی وګونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی تم الله به لا تبل سکی الله نمنم تم الله به لا تبل سکی الله نمنم ډیر در نه ډارېږم خدایا سخت عذابونه دی ډیر در نه ډارېږم خدایا سخت عذابونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا رحم وکړي ته په خپل فضل می وبخشي خدایا رحم وکړي ته په خپل فضل می وبخشي هیڅ نیک عمل نه لرم خراب می عملونه دی هیڅ نیک عمل نه لرم خراب می عملونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا چې می روح اخلي جمعه شهادت راکړه خدایا چې می روح اخلي جمعه شهادت راکړه خبر د عذاب می اوریدلی بیانونه دی خبر د عذاب می اوریدلی بیانونه دی یم پخمان په ځان می کړی ډیر ظلمونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی خدایا عفو وکړي رانه شوی ګناهونه دی یم خیمان پا زان میکنی دیر ظلمون ندی یما پی خیمان پا زان میکنی دیر ظلمون ندی خخچی عقاب جانان دخب المحبوب پخوا کشم خخچی عقاب جانان دخب المحبوب پخوا کشم خخچی عقاب نان دخ پل محبوب پخوا کشم جنت الباقی میں دخوگ منزر ارمانو ندی جنت الباقی میں دخوگ منزر ارمانو ندی یما پیخی من پا زن میکنی دیر ظلمون دی خدایا عفو وکڑی ران شوی گناہون دی خدایا عفو وکڑی ران شوی گناہون دی یما خیمان پا زن میکنی دیر ظلمون ندی یما پی خیمان پا زن میکنی دیر ظلمون